dereler öner. Rakintin aldı beni, seni yanılır sizi, gözlerin çaldı beni. Düştüm dereler öner. Rakintin aldı beni, seni yanılır sizi, gözlerin çaldı beni. Bana dön mi çeşani, bana dön mi poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Bana dön mi çeşani, bana dön mi poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Render olasine baladım atmacayı, anla sana yanmışım, ateş sardı bacayı. Render olasine baladım atmacayı, anla sana yanmışım, ateş sardı bacayı. Baladın mı çeşani, baladın mı poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Baladın mı çeşani, baladın mı poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Gece çıktım kapıya, yıldızlara bakarım, sevduğum sen onun için aya bile çıkarım. Gece çıktım kapıya, yıldızlara bakarım, sevduğum sen onun için aya bile çıkarım. Baladın mı çeşani, baladın mı poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Baladın mı çeşani, baladın mı poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Ne darni, darni astım misür, ki seninle yaşarım bir yıl değir bir nasır. Evun üstüne darni, darni astım misür, ki seninle yaşarım bir yıl değir bir nasır. Baladın mı çeşani, baladın mı poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi. Baladın mı çeşani, baladın mı poşiyi, sarı sana kay bana, bak yüreğim hoşiyi.